मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? सत्यवीर जी बताएंगे अनुवादोपपत्तेश्च का क्या अर्थ है। अनुवादोपपत्तेश्च, अनुवाद की शुद्धि होने से दोष नहीं होगा। क्या अभिप्राय इसका? जो दोष बताया था नहीं? जी, नहीं, ये तो शब्द कथन हो गए ना। मतलब अनुवाद होने से नहीं होगा, उस अनुवाद होने से नहीं होगा उसी का मतलब समझाना है। कैसे? निरंजन जी, क्यों? कहाँ गया आपका समय? तो अभी तक बनाते रहे? क्या समय लग गया? कल क्या किया? कल आपका भोजन से पहले पाठ हो गया, भोजन के बाद से लेकर के रात तक क्या किया? यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ पाया? ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा? क्यों? बहाना क्यों बना रहे? हाँ जी, वाक्य का सार्थक होने के कारण। हाँ जी, वाक्य का सार्थक होने, अनुवाद का अर्थ सार्थक होना, सार्थक होने के कारण। और पुनरुक्त क्यों है? मतलब जो हम बोल रहे हैं वो निरर्थक ना हो, निरर्थक है तो पुनरुक्त है, सार्थक है तो अनुवाद। ठीक है। अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। हाँ जी, अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। कह रहे हैं कि हमने किसी काल को, शब्दार्थ मतलब ये है इसका, काल के भेद को स्वीकार करने पर यहाँ पर दोष कहा गया है। मतलब किसी काल को स्वीकार कर लिया है कि हम इस काल में हवन करेंगे, द्वितीय अनुद्वितीय या दूषित भेद, और फिर उस काल का अगर उल्लंघन किया जाता है उसके लिए निंदा के स्वरूप में ये दोष कहा गया। आशुतोष जी, विधि किसे कहते हैं? विधि, विधि के जो विधान किया जाता है, तो दो प्रकार के होते हैं। पहले विधि का अर्थ बताइए। विधि किसे कहते हैं? विधान करना, नियमन करना। उसको थोड़ा समझाइए ना, विधि किसको कहते हैं? प्रभुलाल जी, किसी क्रिया या कर्म के द्वारा किसी का विधान किया जाता है या किसी को करने के लिए प्रेरणा दी जाती है उसको विधि कहते हैं। जैसे दो नहीं बताइए, जैसे उदाहरण। जैसे शास्त्र कहते हैं कि शब्द की पालना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए, ये जो कहा गया इसमें उनको नियम है। एक एक विधि वाक्य बताइए, इसको विधि कहते हैं, एक विधि वाक्य बताइए। जो अप्रमत है व्यक्ति उसको प्रमत करने के लिए जो वाक्य कहा जाता है, जैसे बार बार किसी चीज को कहते हैं स्वर्ग की पालने वाले को यज्ञ करना चाहिए। हाँ, ये विधि वाक्य। हाँ, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए, ये विधि वाक्य। बस बस बस बस इतना है, ये उदाहरण है। ऐसे ही अलग अलग आप दे सकते उदाहरण। ब्राह्मण ग्रंथों में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं राजेश जी? तीन प्रकार। कौन से? विधि वाक्य, अनुवाद वाक्य और अर्थ वाक्य। सुषमा जी, विधि वाक्य और अनुवाद, अनुवाद और अर्थवाद। अर्थवाद, अर्थवाद किसको कहते हैं? तैयारी नहीं किया। रुचि जी, अर्थवाद चार प्रकार के होते हैं। स्तुति किसको कहते हैं? हाँ जी, किसी की प्रशंसा के द्वारा किसी काम के लिए प्रेरणा देने को। ठीक है, देखिए ये बहुत याद रखने योग्य है। ये जो प्रसंग अभी चल रहा है ये पूरे जीवन में कभी भी ये आता रहता है, अलग अलग स्थानों पर इनका सब प्रयोग होता है। विधि क्या है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, विधि का मतलब क्या होता है। अब विधान कीजिए, अब विधि तो बताइए। जब विधान के बारे में, विधि के बारे में जब आपसे कहा जाएगा तो आप विधि करेंगे। कोई विधि वाक्य आपको बताना पड़ेगा, आपको व्यायाम करना चाहिए, ये विधि है बस। ठीक है, आपको अग्निहोत्र में जाना चाहिए, ये विधि है। आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए विधि का मतलब क्या होता है। आपको ये भी पता रहना चाहिए अर्थवाद का मतलब क्या होता है। आपको ये भी पता रहना चाहिए अनुवाद का मतलब क्या है। अनुवाद किसे कहते हैं, अर्थवाद किसको कहते हैं, विधि किसको कहते हैं, ये आपके जीवन में बार बार आता ही रहेगा। इसलिए इनको याद करके रखिएगा, इन सूत्रों को याद रखिएगा, इनकी परिभाषाओं को याद रखिएगा, क्योंकि बार बार आएंगे, इसलिए इनको नजरअंदाज नहीं करेंगे। मेथड तो प्रक्रिया होती है, विधि कहते हैं ये बनाने की, ये विधि। वो लोक में जो विधि जो बोलते हैं वो किसी मेथड को, किसी प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ विधि का अर्थ अलग है, वहाँ विधि का अर्थ है, कोई संबंध नहीं उसके साथ में, कोई संबंध नहीं। लोक में भी एक विधि होती है कि आपको भोजन बनाना चाहिए, ये विधि वाक्य। वो तो मेथड हो गया, वो प्रक्रिया है, उसको बनाने की प्रक्रिया अलग चीज है, विधि अलग चीज है, दोनों को मत मिलाइए। वहां विधि शब्द का अर्थ जो आप ले रहे हो मेथड को, वो अलग बात है, वो तो प्रक्रिया है। उसको बनाने की क्या प्रक्रिया है, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाए जाने को विधि नहीं कहते, वो तो एक प्रक्रिया है। यहाँ विधि का मतलब है जहां विधान किया जाता है, किसी क्रिया के द्वारा जो विधान किया जाता है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको भोजन बनाना चाहिए। ठीक है ना, ये है विधि वाक्य। हाँ जी, कर्म कहो क्रिया कहो एक ही बात है। क्रिया के द्वारा मतलब बनाना चाहिए, ये बनाने की क्रिया है ना वहां पर, उसके द्वारा आपको विधान किया जाए, आपको भोजन बनाना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वहां जाना नहीं चाहिए। ठीक है ना, आपको देखना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, ये सब विधि वाक्य है। पकड़ में आ रहा है? तो अर्थवाद की चर्चा हो रही है। अर्थवाद चार प्रकार का है, स्तुति के रूप में, निंदा के रूप में, परकृति के रूप में और पुराकल्प के रूप में, ये अर्थवाद कहलाता है। तो अर्थवाद एक प्रकार से व्यापक है, कहां पर स्तुति है, कहां पर निंदा है, कहां पर परकृति है, कहां पर पुराकल्प है, ये व्यक्ति को समझना पड़ता है। कोई भी कोई वाक्य बोल रहा है तो वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, ये अर्थवाद है। तो अर्थवाद है तो अर्थवाद में क्या है, स्तुति है, निंदा है, परकृति है, पुराकल्प है, ये भी अपने को समझना पड़ेगा। पूरे व्यवहार में आने योग्य ये बातें हैं। तो विधि को लेकर के आपने, स्तुति को लेकर के आपने समझने का प्रयास किया, स्तुति किसको कहते हैं। विधेः फलवाद लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति, ये स्तुति की परिभाषा है। इसको आप अपने शब्दों में अपने मन के अंदर रखना, या तो संस्कृत में आप बता सकते हैं तो संस्कृत में बताइए, नहीं तो आप अपने शब्दों में बताइएगा कि आप स्तुति किसको कहते हैं। अब आगे चलते हैं निंदा की बात, निंदा किसको कहते हैं। उदाहरण ये कहते हैं, सर्वजिता वै देवा सर्वम अयजयन, सर्वम अजयन, सर्व सर्वस्य आप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव एतेन आप्नोति सर्वम जयति। सर्वजिता वै, वै निश्चित रूप से सर्वजिता नामक एक याग है, जिस याग को देवाः देवलोग विद्वान लोग किए हैं, जिससे सर्वम अजयन सबको उन्होंने जीत लिया, उस यज्ञ को करके सबको जीत लिया है। सर्वस्य आप्त्यै, उस यज्ञ को क्यों किया जाता है, सर्वस्य आप्त्यै सब कुछ को प्राप्त करने के लिए, सर्वस्य जित्यै सबको जीतने के लिए, सबको पाने के लिए, सबको जीतने के लिए उस सर्वजिता नामक याग को करते हैं। सर्वमेव एतेन आपनोति सर्वम जयति, एतेन यागेन इस सर्वजिता नामक याग से सर्वम एव आपनोति सब कुछ प्राप्त किया जाता है, और सर्वम जयति सबको जीत लिया जाता है, इत्यादि ये प्रशंसा के वाक्य है। ठीक है, अब निंदा को बताया जा रहा है। अनिष्ट फलवादो निंदा, अनिष्ट फलवादो निंदा, निंदा किसको कहते हैं। तो कहते हैं विधि के अनिष्ट फल को कहने वाला या कहने वाली निंदा कहलाती है। विधि के द्वारा अनिष्ट फल को बताने वाली जो वाक्य है या वाक्य संरचना है उसको निंदा कहते हैं। क्यों वो निंदा की जा रही है, तो कहते हैं वर्जनार्था, छोड़ने के लिए, ऐसा नहीं किया जाए, उसको त्याग करने के लिए निंदा की जा रही है। यानी उस क्रिया को, उस कर्म को छोड़ने के लिए, उसको त्याग करने के लिए उसकी निंदा की जा रही है। अर्थात निंदितम न समाचरेदिति, जो निंदित है, जो उचित नहीं है, निंदनीय है, ऐसे निंदित का आचरण ना करे, इसके लिए वहां पर निंदा की जा रही है। जैसे अब उदाहरण से समझा रहे हैं, स एषा वावा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यत् ज्योतिष्टोमो या एतेन अनिष्ट्वा अन्येन यजते गर्ते पतति अयम् एव एतत् जीर्यते वा प्रमीयते वा। यहाँ पर निंदा वचन है। तो कहते हैं स एषा वावा प्रथमः यज्ञः यज्ञानां यत् ज्योतिष्टोमः, तो यहां से लीजिएगा यज्ञानाम यत ज्योतिष्टोम, यज्ञानाम जितने भी यज्ञ हैं, अलग अलग यज्ञ हैं, उन सभी यज्ञों में यत ज्योतिष्टोम, जो ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, प्रमुख यज्ञ है, उत्कृष्ट यज्ञ है, ऐसे यज्ञ को स एषा वावा प्रथमः यज्ञ, वह यह निश्चित रूप से प्रथम यज्ञ है, मुख्य यज्ञ है, इसको पहले करना चाहिए व्यक्ति को। वावा का मतलब निश्चित रूप से, स एषा वह यह वावा निश्चित रूप से प्रथमः यज्ञः, हाँ हाँ जी, प्रथम यज्ञ, ये प्रथम यज्ञ यानी प्रमुख यज्ञ है, मुख्य यज्ञ है। यद यज्ञानाम ज्योतिष्टोम, जो कि यज्ञों में ये ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ है। यह एतेन, यह जो व्यक्ति एतेन इस ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ के द्वारा अनिष्टवा यज्ञ ना करके अन्येन यजते, दूसरे यज्ञ से करता है प्रारंभ। व्यक्ति को प्रारंभ करना चाहिए इस ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ करके, फिर बाकी यज्ञों को करना चाहिए। और यह व्यक्ति, यह जो व्यक्ति एतेन इस ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ से अनिष्टवा यज्ञ ना करके अन्येन यजते, दूसरे यज्ञ के द्वारा यज्ञ करता है, ऐसा व्यक्ति गर्ते पतति, गड्ढे में गिर जाता है, यानी उसका पतन होता है। अयम एव एतत् जीर्यति, अयम एव यही व्यक्ति एतत् यहीं पर इसी संसार में जीर्यते, वो जीर्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, बर्बाद हो जाता है यूं कहना चाहिए, वा अथवा प्रमीयते, वो मारा जाता है, सर्वतः नष्ट हो जाता है। हाँ जी, नहीं वो प्रमीयते नहीं है, या प्रमीयते का मतलब है यहाँ पर म्रियते। धातु के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्था धातवः भवन्ति, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे यज्ञ हैं, उन यज्ञों में एक ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ है, एक प्रकार है यज्ञ का। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं नहीं, ये दैनिक आवन नहीं है, ये नैमित्तिक यज्ञ हैं, किसी निमित्त को लेकर के यज्ञ करते हैं, जैसे कोई सोम याग करता है, कोई अश्वमेध याग करता है, कोई राजसू याग करता है, तो जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं उन यज्ञों में छोटे छोटे यज्ञ बहुत होते हैं, उन यज्ञों में सबसे पहले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ को करना चाहिए, ऐसा। यानी याग जो है यह व्यापक शब्द है, उस याग में बहुत सारे हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में पहला जो यज्ञ है वो ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ को करना चाहिए, ऐसा। यानी एक याग में छोटे छोटे अलग अलग यज्ञ होते रहते हैं, जैसे सोमयाग करते हैं तो सोमयाग में अलग अलग यज्ञ हैं, पहले किसी यज्ञ को करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे यज्ञ को करते हैं, तीसरे यज्ञ को करते हैं, ऐसे अवान्तर छोटे छोटे यज्ञ होते हैं, उन सबको मिला करके सोमयाग कहते हैं। ऐसे ही अश्वमेध है, ऐसे ही राजसूय है, ऐसे बड़े बड़े याग है। याग शब्द जो है व्यापक अर्थ में समूह को, यज्ञों के समूह को याग कहते हैं, उसमें बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो उन यज्ञों में एक ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ भी है, और वो प्रमुख यज्ञ है, उसको पहले करना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अगर उस यज्ञ को पहला ना करके किसी और यज्ञ को करता है तो उसका पतन होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है करना क्या चाहिए, विधिपूर्वक करके व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए व्यक्ति, तो किसी को भी कुछ भी कर ले वो व्यक्ति तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती ना। जो नियम पूर्वक नहीं चलता व्यक्ति, याद रखिएगा, जो नियम पूर्वक नहीं चलता उसकी प्रगति कभी नहीं होती, जो नियमों में रह करके चलता उसकी प्रगति होती है, क्योंकि नियम का उल्लंघन करेगा तो फिर वो व्यक्ति और भी अहंकार में आ जाएगा, और नियमों का उल्लंघन करता जाएगा, फिर प्रमादी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, तो और धीरे धीरे पतन होता जाएगा उसका, पकड़ में आ रहा है। केवल ये यज्ञ कर ना करके केवल दूसरे यज्ञ कर रहे इतने मात्र से कोई पतन नहीं होता है, पतन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब एक जगह उल्लंघन कर रहा है इसका मतलब समझ लीजिए वो दूसरी जगह, तीसरी जगह और भी जगहों पर उल्लंघन करता ही जाएगा, क्योंकि यहां किया है तो दूसरे जगह पर नहीं करेगा क्या प्रमाण है, कोई प्रमाण नहीं है ना, तो यहां पर भी उल्लंघन किया तो अवसर आते ही अन्यत्र भी उल्लंघन करेगा, अवसर आते ही और अन्यत्र उल्लंघन करेगा, फिर उसका उल्लंघन बढ़ता जाएगा, जब बढ़ता जाएगा तो उच्छृंखल हो जाएगा, लापरवाही बरतेगा, प्रमादी बन जाएगा, और कर्तव्य कर्मों को नहीं करेगा, तब जा करके वो गड्ढे में गिरेगा, यानी उसका पतन होगा, ये इसका अभिप्राय। जिसको पता ना, एक तो है कि उसने जानबूझ के, उसको पता ही नहीं कि पहला कौन सा, तो उसको पता करना चाहिए ना, और क्या चाहिए, पता करना चाहिए, मतलब बिना पता किए ही आप करना शुरू करोगे क्या, पता कर लो। इतने मात्र से कि एक स्थान दूसरा कर दिया, तो आगे पीछे कर दिया, उसका पतन नहीं होता। मतलब वो आगे उसकी प्रक्रिया बढ़ती जाएगी आलस प्रमाद की, तो उसको ये चीज़ तो पता नहीं थी, इसलिए उससे वो इसका क्या प्रमाण है कि वो आगे आलस प्रमाद करेगा। तो प्रश्न हमारा ये है कि पता नहीं तो उसका क्या कर्तव्य है? तो ठीक बस ठीक है ना, उसी के ऊपर रहो, वो तो ठीक है, और फिर ये मतलब अपनी बात को क्यों मनवाना चाह रहे हो? जब वो जो ठीक है उसको पहले तो ठीक कर लो, जब उसको ठीक कर लोगे तो आगे भी ठीक कर लोगे। कोई आश्रम में आए और आकर के नियमों का पता ना लगाए और गलती करे, ठीक है ना जी, मेरे को पता नहीं था जी, पता कर लो जी, पता कर लिया तो आगे ठीक चलेगा, और पता ही नहीं कर रहा है और गलती पे गलती करता जा रहा है, जी मेरे को पता नहीं था, तो उसको बता दिया है, फिर दूसरी जगह फिर गलती कर लिया, जी मेरे को पता नहीं था, भले आदमी पता करो ना। जब कहीं पर भी आप जाओगे तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है पता करना, ठीक है ना। स्टेशन में जाते हैं तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पता करते हैं। अगर पहले से पता करके कहें तो फिर तो पता करने की जरूरत नहीं है, हमने तो पहले से पता कर लिया। गए जब हमने पहले पता ही नहीं किया तो आप क्या करोगे वहां स्टेशन जा करके? सबसे पहले इंक्वायरी पे जाओगे, पता करोगे, फिर जहां जिस प्लेटफॉर्म में जाना है वहां जाओगे। और आप आपकी गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म में आ रही है वहां तो गए नहीं, पता किया नहीं, और कहीं जा करके खड़े हो गए और गाड़ी निकल गई आपकी, जी पता नहीं था जी, तो भले आदमी पता करना चाहिए था ना आपको, ठीक है, आप पता नहीं किया। उसके बाद में आपको पता दूसरी गाड़ी एक और आएगी, अब ये तो निकल गई, तो निकल गई, एक और गाड़ी आई, फिर उसके लिए भी आपने पता नहीं किया, भाई वो आएगी तो कहाँ पर आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, उसका भी पता नहीं किया आपने, फिर आपकी गाड़ी दूसरी भी निकल गई। तो व्यक्ति का कर्तव्य ये बनता है कि वो सबसे पहले पता कर ले। पता नहीं था जी ये कोई हेतु नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अनजाने में ऐसा कभी हो सकता है तो उसका समाधान कर लिएगा, आगे के लिए सावधान हो जाए, ऐसा है, ठीक है, चले। तो यही यहां पर यही कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ को ना करके किसी और यज्ञ से वो यज्ञ करता है तो उसका पतन होता है, वो इसी जीवन में वो बहुत क्षीण हो जाता है, अथवा और इसी तरह करता जाएगा तो वो प्रमीयते, वो मारा भी जाएगा। ये उसकी निंदा की जा रही है यहाँ पर। हाँ जी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो समझ जाएगा तो नहीं होगा, और नहीं समझता फिर भी ऐसा करता रहे तो वास्तव में ऐसा ही होगा, दोनों बातें हैं। अगर उसको ये जब कहा जा रहा है भाई ऐसा होगा तो इसका मतलब वो सावधान होगा, जागरूक होगा, जब जागरूक होगा तो ऐसा नहीं करेगा, बताने के बाद भी वो जागरूक नहीं होता, ऐसा ही करता रहेगा तो वास्तव में जैसा लिखा ऐसा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप मर जाएगा, कौन मारेगा? जब नियमों का उल्लंघन करता रहेगा, दंड मिलता रहेगा आदमी को, तो अपने आप मरता जाएगा, दंड भोग भोग करके दुखी होकर के अपने आप मर जाएगा वो। कोई मारेगा कौन, कौन मारेगा? मान लीजिए उसको बताया गया कि आपको ऐसा ऐसा खाना चाहिए, बताया, लेकिन आपने सुना नहीं, समझा नहीं, फिर अब अपनी ढंग से खाते जा रहे बेढंगा खा खा करके नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर लिया, और नाना प्रकार के रोग हुए तो नाना प्रकार के दुख हो जाएंगे। अब कैसा मारा जाएगा? उन रोगों के कारण से मारा जाएगा वो, पकड़ में आए ना? ऐसा चले, ये हो गई निंदा। तीसरी बात, परकृति को समझा रहे हैं। परकृति किसको कहते हैं? अन्य कर्तृकस्य व्याहतस्य विधेर्वादा परकृति। अन्य कर्तृकस्य, दूसरे कर्ता के द्वारा अनुष्ठित, मतलब किसी एक व्यक्ति ने किसी कर्म का अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान के व्याहतस्य विरुद्ध विधि का कथन करना, उस विधि के विरुद्ध कथन करना परकृति कहलाती है। मतलब एक व्यक्ति ने किसी कर्म का अनुष्ठान किसी रीति से किया है, उस रीति से ना करके अन्य रीति से करना, ये परकृति कहलाती है। अन्य कर्तृकस्य का मतलब एक कर्ता के द्वारा अनुष्ठित किसी विधि का विरुद्ध विधि का कथन करना, यानी उसके विरुद्ध विधि को अपनाना, ये परकृति कहलाती है। बात समझ में आ रही है? परिभाषा, परकृति का मतलब, परकृति पर शब्द अपने आप भी बता रहा है दूसरे के द्वारा किया गया, दूसरे के द्वारा जो किया गया है उस विधि के विरुद्ध विधि को अपनाना, यह परकृति कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया है, हुत्वा वपाम एव अग्रे अभिघारयन्ति अथ पृषदाज्यम। तो ये कह रहे हैं वपाम हुत्वा, वपा की हाउति देकर, वपा कहते हैं कोई चिकना पदार्थ, चिकनी पदार्थ, चिकनी चीज, हाँ जी, वो वपा उसको भी कहते हैं। हम जो है इसका वैदिक अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि आप पशुओं की चर्बी तो आप डाल नहीं सकते हवन में, अग्निहोत्र में। पौराणिक लोग वही अर्थ करते हैं जो वपा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, पर वो अर्थ हम करेंगे तो वैदिक दृष्टिकोण से ये गलत अर्थ है। तो आपको वपा का अर्थ ये ही करना होगा, कोई ऐसे चिकना पदार्थ जो है वो उसको हाउती के रूप में डालना होगा आपको। तो वपाम हुत्वा, वपा की हाउती देकर, अग्रे, अग्रे का मतलब पहले, सबसे पहले वपा की आहुति देकर, अथा उसके पश्चात पृषदाज्यम अभिघारयन्ति। पृषदाज्यम, पृषदाज्यम कहते हैं घी, आज्यम का मतलब हवि है और पृषद का मतलब घी है, घी की आहुति। पृषदाज्यम का मतलब है घी की आहुति, घी की आहुति को अभिघारयन्ति। अभिघारयन्ति का मतलब है लंबा करके देते हैं, आपने देखा ना जैसे धार बना करके बहुत लंबा करके देते हैं, कुछ आहुति एकदम डाल देते हैं, कुछ आहुतियों को जो है लंबा करके डालते हैं। जो याग होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से आहुतियां देने का विधान है, कुछ आहुति जो है बैठ करके देते हैं, कुछ आहुतियां जो है खड़े होकर के देते हैं। जब जो आहुति खड़े होकर के देते हैं उसको थोड़ा लंबा करके देते हैं, मतलब धार बना करके देते हैं। तो ये है अभिघारयन्ति का मतलब है वो लंबा करके, धार बना करके उस घी की आहुतियां देते हैं। आज्याहुति, आज्य का अर्थ होता है हवि, घी की आहुति दीजिएगा, और वहाँ और कोई मोहन भोग है तो उसकी दीजिएगा, अलग अलग हवि होती है। हाँ जी, तो कहते हैं वो घी की आहुति देते हैं, पहले वपा की आहुति दे करके उसके बाद में पृषदाज्यम यानी घी की आहुति एक धार बना करके लंबी आहुति देते हैं। तदुहा, ऐसा कुछ लोग ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यमेव अग्रे अभिघारयन्ति अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यस्तोमम् इत्येवम् अभिदधति। कहते हैं चरकाध्वर्यवः, जो चरक शाखा को मानने वाले जो ऋत्विक है, अध्वर्यु लोग है, वो बहुवचन में है चरकाध्वर्यवः, चरक शाखा को मानने वाले जो ऋत्विक है, अध्वर्यु लोग है, वो अग्रे सबसे पहले पृषदाज्यम, वो घी की आहुति देते हैं। पृषदाज्यम अभिघारयन्ति, घी की आहुति को वो धार बना करके देते हैं। सबसे पहले वो घी की आहुति क्यों देते हैं, उसका हेतु दे रहे हैं अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यस्तोमम्। ये तो अग्नि के लिए प्राण है, यानी प्राण का काम करता है घी जो है, अग्नि में डालते हैं तो अग्नि एकदम उठ जाती है। जैसे भूखे आदमी को आप अन्न दोगे तो वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ताजगी से युक्त होता है, वो जी उठता है व्यक्ति। अगर आप कुछ भी नहीं दो तो मरने लगेगा आदमी, और जब उसको खाना दे दोगे तो वो जी उठेगा। तो ऐसे ही अग्नि को आप घी की आहुति दो तो एकदम भयंकर प्रचंड के रूप में सामने आ जाएगा, प्रज्वलित विशेष रूप से होगा। तो एक प्रकार से अग्नेः प्राणाः, ये अग्नि के लिए प्राण के समान होता है, कौन, घी। इसलिए कह रहे हैं अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यस्तोमम्। पृषदाज्यस्तोमम् यानी जिन मंत्रों के माध्यम से घी की आहुति जो दी जा रही है, वो जो घी है वो अग्नि के लिए प्राण के समान होता है। इति एवं अभिदधति, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो कुछ लोग जो है वपा को पहले दे करके प्रिषदाज जी को बाद में दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है उसके विरुद्ध प्रिषदाज जी को पहले दे करके बाद में वपा को दे रहे हैं, ऐसा पकड़ में आ रहा है। वपा का मतलब वही चिकना पदार्थ, नहीं नहीं नहीं घी नहीं, कोई और चिकना जिसमें चिकना होता हो ऐसा पदार्थ, जैसे आप चिकना पदार्थ क्या हो सकता है जी, नहीं तेल तो नहीं डालते हैं, मधु भी हो सकता है, मधु चिकना ही होता है, और मधु के अलावा घी और दही भी हो सकता है, लेकिन केवल दही ले सकते, घी तो है ही, घी की तो आहुति तो देना ही है, और दही को ले सकते हैं आप, दही को भी दिया जाता है। हाँ जी, नहीं सबसे पहले ऐसा थोड़ा है कि वो सबसे पहले, मतलब आहुतियां तो देते ही है, कुछ आहुतियां तो पहले होती ही हैं, लेकिन जब विशेष आहुति देने का प्रसंग आता है ना, उन विशेष आहुतियों में कौन विशेष आहुति को पहले देना है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो कृष्णदास जी के लिए घृत और दही, कृष्णदास जी को घृत और दही लिखा है, एक मिनट में देख लेता हूँ। हो सकता है मेरी पुस्तक में तो लिखा नहीं है उसका, हो सकता प्रिषदाज्यम का अर्थ उन्होंने दही और घी किया होगा। हो सकता है, और प्रिषद से दही आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो नहीं लिखा है उन्होंने, प्रिषदाज्य को प्रिषदाज्य दिया है, इसका इसकी व्याख्या नहीं किया है, वो अलग पुस्तक है, कोई बात नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण हो सकता है, मैं उसका कोई निषेध नहीं करूंगा। यज्ञ का मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है, प्रिषदाज्य से ऐसी ऐसा घी होगा जो अन्य पदार्थ से मिश्रण, तो वहां दही ले लिया होगा। वपा तो सीधा सीधा तो वपा तो वो चर्बी होता है, पर यहां पर कोई चिकना पदार्थ लेना होगा, जिसमें चिकनाहट हो वो पदार्थ लेना होगा, जैसे शहद है या और कोई ऐसा पदार्थ जिसमें चिकनापन हो। हाँ जी, हाँ दे सकते हैं। हाँ जी, देखिए केवल शहद नहीं दिया जाता, इस बात को, केवल दही नहीं दिया जाता है, कुछ आहुतियां दूध की भी होती हैं, अलग अलग एज जो होते हैं, कुछ आहुतियां दूध की होती है, कुछ आहुतियां शहद और घी मिला करके भी होता है, कुछ आहुतियां दही और घी को भी मिला करके किया जाता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की आहुतियां होती है, अलग अलग यज्ञों में अलग अलग विधान है। तो केवल वहां पर कोई कहे कि शहद ही दे रहा हो ऐसा नहीं है, वो तो कुछ आहुतियां हो चुकी होती हैं, कुछ विशेष आहुतियों को देने का जब प्रावधान आएगा तो पहले कौन सा विशेष देना चाहिए वो प्रसंग होता है वहां पर। सामान्य आहुतियां तो देते ही हैं जो घी से देना ही है, लेकिन जब प्रसंग आता है कि विशेष आहुतियों को देने का, तो सबसे पहले किसको मान करके आपको आहुति देंगे, किस देवता को आप वपा का देंगे सबसे पहले या प्रिषदाज जी को देंगे, ऐसे जहां प्रसंग आएगा वहां की स्थिति है। इसका यह मतलब नहीं है पहले ही आहुति प्रारंभ हो रहे और वहां ये आप शहद दे रहे हो, ऐसा नहीं, तो होम तो चल ही रहा है तो उस होम में बहुत सारी आहुतियां तो हो चुकी होती हैं, लेकिन जब विशेष प्रसंग आता है तब इन आहुतियों की बात हो रही है, ऐसा। ये प्रकृति का उदाहरण है, ये प्रकृति का उदाहरण केवल ये बता रहे हैं, कुछ लोग जो है कृष्णदास जी को पहले देते हैं और कुछ लोग बाद में देते हैं, यानी पहले कोई वपा को देकर के उसके बाद कृष्णदास जी को दे रहा है, और कुछ लोग जो है पहले कृष्णदास जी को देकर के बाद में वपा को दे रहा है। तो ये विरोध है ना एक दूसरे में, केवल इस विरोध को दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये भ्रम नहीं है, पहले इस बात को समझो, ये भ्रम नहीं है। विरोध जो है परस्पर विरोध केवल है, गलत नहीं बताया जा रहा है। विरोध का होना अलग चीज है और गलत का होना अलग चीज है। विरोध गलत अर्थ को बताने के लिए भी होता है और विरोध जो है भेद को बताने के लिए भी होता है। आप ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसका नाम है प्रकृति। दोनों को गलत नहीं बताया जा रहा है, यहाँ भरत गलत, यहाँ विधान किया जा रहा है, इसको गलत कैसे बताएंगे। जिसको अर्थवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उसको गलत नहीं बताया जा रहा है, वह केवल भेद बताया जा रहा है कि कुछ लोग पहले देते हैं कुछ लोग बाद में देते हैं। पहले देने वालों से वो विरोध है, केवल यही दिखा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ गलत दिखाना उद्देश्य नहीं है। पकड़ में हाजी, चरकाध्वरी का मतलब शाखाएं होती ना अलग अलग लोगों, नहीं वो वाली नहीं है। चरक एक शाखा रहा होगा, अपने को पता नहीं कौन सी शाखा होगी वो, चरक नामक कोई शाखा जिसने चरक आचार्य ने शुरू किया होगा वो भी हो सकता है, अथवा और कोई चरक नाम का कोई व्यक्ति होगा, कोई ऋषि उसने जो शुरू किया है उसके, मतलब जो शाखाएं जो चलती थी पहले वो किसी ऋषि के माध्यम से वो चलती थी। भरद्वाज शाखा के हैं, ये गर्ग शाखा के हैं, ये फलाने शाखा के हैं, ऐसे अलग अलग शाखाएं चलती थी उसमें। तो यहाँ चरक शाखा के जो अध्वर्य लोग है, पंडित लोग है, वो लोग इस, हाँ जी, चरक नामक यज्ञ, चरक नामक यज्ञ नहीं होता, चरक शाखा से संबंधित जो अध्वर्य है वो होते हैं, चरक नामक यज्ञ कोई नहीं होता है। ऐसा है, जितने भी यज्ञ है वो इन्हें यज्ञ हैं, 20, 22, 25 जितने भी, उसमें चरक नामक यज्ञ कोई अभी तक हम मैंने पढ़ा नहीं है। चरक नामक यज्ञ नहीं लिखा, चरक नामक यज्ञ अध्वर्यु, जो चरक नाम को यज्ञ करने वाले, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यज्ञ का नाम चरक नहीं दिया इसमें। शब्द क्या लिखा है? चरक नामक यज्ञ अध्वर्यु, सब लोग मतलब चरक नामक यज्ञ अध्वर्यु, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे यज्ञ करने वाले जो चरक शाखा, चरक शाखा के, तो मैं भी वही तो कह रहा हूँ, तो जो माता जी कह रहे हैं चरक नामक यज्ञ दिया है, पूरा वाक्य है चरक नामक यज्ञ अध्वर्यु। हाँ, तो वहाँ चरक यज्ञ नहीं है, चरक शाखा को मानने वाले अध्वर्यों के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है वो है। चलें, तो ये है प्रकृति। प्रकृति का मतलब है यहाँ पर एक अनुष्ठाता जिस विधि को अपनाता है उसके विरुद्ध विधि को दूसरे अनुष्ठाता अपनाता है, जहाँ ऐसा होता है उसको प्रकृति कहते हैं। और ये अर्थवाद है, अर्थवाद ये है कि वो उनको प्राथमिकता दे रहे हैं उस आहुति को, कुछ लोग दूसरी आहुति को प्राथमिकता दे रहे हैं, बस इतना अंतर है। हाँ जी, नहीं लाभ तो होता ही यज्ञ करने का, यहाँ मुख्य बात प्रकृति को बताना है, विरोध को बताना है। लाभ तो सभी में होता है, जहाँ पर आपने प्रशंसा की है वहाँ पर भी लाभ है, जहाँ निंदा की है वहाँ पर भी लाभ है, वहाँ दूसरे प्रकार का लाभ है, उसको त्याग करना लाभ है वहाँ पर, वहाँ करना लाभ है प्रशंसा में, यहाँ त्याग करना लाभ है, त्याग करने से हानि से बचेंगे यही लाभ है। और यहाँ प्रकृति में केवल विरोध को बता रहे हैं, अंतर इतना है। हो गए, स्पष्ट हो गए। अब अंत में पूरा कल्प, ऐतिह्य समाचरितो विधि पूरा कल्प इति, ऐतिह्य इतिहास में आचरण किया गया जो विधि है, इतिहास में जो आचरण की गई जो विधि है उसको पूरा कल्प कहते हैं, यानी पहले के लोग इस तरह करते थे। इतिहास में, इतिहास का मतलब पहले के लोग ऐसा करते थे किसी विधि को, उसको पुराकल्प विधि कहते हैं। ऐतिह्य समाचरिता, इतिहास में आचरण की गई जो विधि है उस विधि को पुराकल्प कहते हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं, तस्माद्वा एतेन पुरा ब्राह्मणा बहिष्पवमानं सामस्तोमं अस्तोषन योने यज्ञं प्रतन्वा महे। तस्माद्वा निश्चित रूप से इस कारण से एतेन इस यज्ञ के माध्यम से पुरा पहले के ब्राह्मणा ब्राह्मण लोग पहले के जो ब्राह्मण लोग हैं वो बहिष्पवमानम सामस्तोमम बहिष्पवमान नामक जो सामगान के अंतर्गत कुछ मंत्रों का समूह है सामस्तोमम स्तोम कहते हैं स्तुति करने योग्य मंत्र कैसे मंत्र साम सामवेद के मंत्र सामस्तोमम सामवेद के कुछ मंत्रों का जो समूह है जिससे स्तुति की जाती है वो बहिष्पवमान नामक स्तोम कहलाता है उसके माध्यम से अस्तोषण उन्होंने स्तुति की। योने योनि योने जो है ये संबोधन है किसी व्यक्ति का ये संबोधन है हे योने यानी ये वरुण या जो भी वो व्यक्ति होगा उसके लिए कह रहे हैं यज्ञम प्रतनवाम है हम लोग भी ऐसा ही यज्ञ करें जैसे पहले के ब्राह्मण लोगों ने किया है वैसा ही हम लोग भी करें। योने हे योनी योनी का ये संबोधन में योने बनता है मतलब कोई व्यक्ति होगा वरुण या कोई भी ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है हे वरुण हे यज्ञ करता जो यज्ञ करना चाहने वाला व्यक्ति यज्ञम प्रतनवा में है हम लोग भी ऐसा ही यज्ञ का विस्तार करें जैसे उन लोगों ने किया ये कहना चाहते हैं। तन धातु है तनु विस्तारे क्या वो अलग अलग रूप होते हैं प्रतनवा महे अगर नहीं बनता है तो आर्ष प्रयोग हो जाएगा और बनता है तो बन जाएगा ठीक है। तो वो कहते हैं यज्ञम प्रतनवा महे हम यज्ञ का विस्तार करेंगे जैसे पहले के ब्राह्मणों ने किया वैसे हम लोग भी करें ऐसा वो किसी यजमान से किसी यज्ञकर्ता से पूछ रहा है वो। तो यहां पूरा कल्पा पूरा का मतलब पहले जिस प्रकार किया है वैसा ही हम करना चाहते हैं इससे एक संदेश प्राप्त होता है व्यक्ति को जैसे न्यायालयों में अलग अलग केस नए नए केस आते हैं तो उससे संबंधित कोई ऐसी बात पहले कभी हुई हो उसको उठाते उस फाइल को उठा कर उसने क्या समाधान किया है कैसे क्या किया है उसके आधार पर इस केस का भी समाधान करने का प्रयत्न करते हैं न्यायाधीश लोग होता नहीं होता ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि हमें पता नहीं लग रहा है कैसे करना चाहिए इसको इस यज्ञ को कैसा करना चाहिए या अमुक जगह पर किस प्रकार की स्तुति करनी चाहिए हमें पता नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे पुराकल्प को लेंगे अर्थवाद को लेंगे पहले के इतिहास को देखेंगे पहले के इतिहास में कौन किस प्रकार की स्तुति कब की है तो उसको देखने से पता लगता है अमुक जगह पर इस तरह का स्तुति की है तो वैसा ही स्तुति हम लोग अब कर लेंगे ऐसा इसको कहते हैं पुराकल्प इतिहास में ऐसा हुआ इस विधि का विधान इस प्रकार से उन्होंने किया इतिहास में हम लोग भी वैसा ही करते हैं इसको कहते हैं पुराकल्प। पकड़ में आ रहा है। अब एक प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है कथम परकृति पुराकल्पो अर्थवादो इति स्तुति और निंदा को तो अर्थवाद स्वीकार कर रहा है प्रश्नकर्ता जो है स्तुति को और निंदा को तो अर्थवाद स्वीकार कर रहा है पर उसको परकृति और पुराकल्प को स्वीकार करने में अड़चन हो रहा है इसलिए वो प्रश्न करता है कथम परकृति पुराकल्पो अर्थवादो स्तुति और निंदा तो अर्थवाद मान सकते हैं समझ में आ रहा है हमको लेकिन परकृति को और पुराकल्प को कैसे अर्थवाद माने इनको अर्थवाद में कैसे स्वीकार कर रहे हो आप ये उसका प्रश्न है प्रश्न समझ में आ रहा है तो उसका समाधान किया जा रहा है स्तुति निंदा वाक्येन अभिसंबंधात् विधि आश्रयस्य कस्यचित् अर्थस्य द्योतनात् अर्थवादो इति सिद्धांत उसका समाधान करते हैं कि ये जो प्रकृति और पुराकल्प है ये किसी न किसी रूप में स्तुति और निंदा वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं किसी ना किसी के, यानी या तो स्तुति के साथ या निंदा के साथ, पकड़ में आ रहा है ना, या तो स्तुति के साथ जुड़े या निंदा के साथ जुड़े। तो स्तुति निंदा वाक्य के साथ इनका संबंध होने से विधि आश्रयस्य, विधि के आश्रित कस्यचित अर्थस्य, किसी एक अर्थ को द्योतनात् द्योतित करने के कारण से अर्थवादो, ये दोनों अर्थवाद कहलाते हैं। जैसे प्रकृति में जो बात कही है, पहले कुछ लोग पहले वपा की आहुति देकर के पश्चात पृषदाज्यम को दे देते हैं, और कुछ लोग पृषदाज्यम को पहले देकर के बाद में वपा को दे देते हैं। इससे क्या द्योतित तो होता है आपको? निंदा तो जरूर हो रही है यहां पर, पकड़ में आ रहे ना, व्याहत हो, व्याहत दिखा रहे हो ना, विरोध दिखा रहे हो ना, उस विरोध में कुछ तो निंदा दिखाई दे रहे ना, तो निंदा द्योतित तो हो रही है, इसका इसलिए अर्थवाद है। और ये जो पुराकल्प में पहले के ब्राह्मण लोग ऐसा करते थे, इसमें क्या द्योतित हो रहा है? प्रशंसा द्योतित हो रहा है, पहले ऐसा करते थे, हम लोग भी ऐसा करते हैं, उनकी प्रशंसा हो रही है, तभी तो हम उनका अनुकरण करना चाह रहे हैं ऐसा। तो किसी न किसी रूप में या तो निंदा के साथ या स्तुति के साथ इनका संबंध है कहीं ना कहीं, इसलिए ये अर्थवाद कहलाते हैं। ये इसका उत्तर दिया है। क्या भेद है ना दोनों में? वहां जो निंदा में इस तरह का भेद दिखा है क्या? इसलिए नाम अलग रखा है इनका। मतलब निंदा में ऐसा भेद थोड़ा दिखाया जा रहा है, वहां तो केवल निंदा निंदा है, यहां भेद दिखाया जा रहा है, विरोध दिखाया जा रहा है। तो ये विरोधपन उसमें नहीं है, विशुद्ध रूप में जो निंदा है वहां पर विरोधपन नहीं है, केवल निंदा है वहां पर। यहां विरोधपन में निंदा भी झलक रहा है, विरोध तो दिख रहा ही है स्पष्ट, पर इसमें निंदा भी झलक रही है, इसलिए इसको अलग किया है। अच्छा ना, ये बता रहे हैं ना, स्तुति या निंदा के साथ इनका संबंध है। अगर स्तुति के साथ संबंध जोड़ सकते हो तो स्तुति के साथ जोड़ दो, और स्तुति नहीं जुड़ रही है तो निंदा ही जुड़ेगी, इन दोनों के अलावा और कोई तीसरे तो है ही नहीं। तो ये विरोध दिखा रहे हैं ना, विरोध से जब विरोध बताया जा रहा है तो उस विरोध में कुछ तो निंदा है या नहीं है? हाँ जी, तो बस ये विरोध दिखा रहा है। हाँ जी, गलत तो सिद्ध नहीं करना चाहते। हाँ जी, बता रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिखता है, सीधे हाथ से लिखता है, इसमें विरोध है कि भाई दोनों में हाथ अलग है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इसे एक की निंदा की जाती है। विरोध, विरोध से अपने आप विरोध जो दिखाया जा रहा है ना, विरोध क्या प्रशंसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, प्रशंसा नहीं तो कुछ तो निंदा होगी उसमें। अगर निंदा बिल्कुल नहीं होती तो फिर विरोध दिखाना नहीं है, दोनों ठीक माने जाएंगे, फिर तो प्रशंसा ही है। अगर दोनों ठीक माने जा रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बस दोनों अलग अलग ही बताया जा रहा है। यही तो विरोध है ना, यही तो विरोध है, इस विरोध विरोधपन में कुछ तो निंदा है। अगर कुछ भी निंदा नहीं है तो विरोध ही नहीं दिखाते आप। विरोध है तो दिखाया जा रहा है, विरोध का मतलब बस ये दोनों अलग अलग है, इसमें निंदा वाली क्या बात है भाई? जब उन्होंने ऐसा किया तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए ना, फिर आप नहीं कर रहे हैं। मैं अपने तरीके से चल रहा हूं, अपने तरीके से चल रहे हैं। तो इतना इतना जो बदल रहे हो ना, इतना ही मात्र निंदा है वहां पर, और कुछ नहीं है, इतना ही मात्र निंदा है। ये कहना चाह रहा है ना, उसको निंदा के रूप में देखना चाह रहे हैं, आप नहीं देखना चाह रहे हो। प्रमाण ये कहता है कि उसको निंदा के रूप में वो देख रहे हैं, निंदा के साथ उसका संबंध है, निंदा का कुछ तो अंश है ना वहां पर, यही तो कहना चाह रहे हैं। स्तुति निंदा वाक्येन अभिसंबंधात्, कुछ ना कुछ रूप में निंदा या स्तुति के रूप में उसका संबंध है, कुछ तो निंदा है, पूरी निंदा नहीं मानो लेकिन कुछ तो अंश हो सकता है निंदा का। प्रकृति में निंदा का अंश है। हाँ, निंदा का अंश है, स्तुति का जहां है वो तो वहां स्तुति का है, जैसे पुराकल्प में स्तुति का अंश है। दोनों हो कोई जरूरी नहीं, ये नहीं बताना चाह रहे कि दोनों होते हैं। हाँ जी, हाँ, तो वहां तो निंदा ही है, स्तुति नहीं है। क्यों हो सकती है बताओ? जब विरोध दिखा रहे हैं तो विरोध में स्तुति थोड़ा होती है। एक की बात, दोनों की बात चल रही है, एक को लेंगे तो वो तो पहले वाली विधि आ जाएगी, स्तुति हो जाएगी वो। दोनों की निंदा हो रही है। और क्या, कुछ ना कुछ अंश में दोनों की निंदा हो रही है, एक की थोड़ी होगी वहां पर। देखिए देखिए दोनों में से एक ठीक होगा तो फिर उसी के अनुसार करो ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, दोनों ही ठीक है। निंदा इस रूप में है कि क्योंकि उसी एक रूपता को हमने अपनाया नहीं है ना, एक रूपता हमारे में नहीं है, इस रूप में वो निंदा है। अब या तो पहले सब लोग मिलके पहले करिए, लेकिन उस पहलेपन को आप अपना नहीं रहे, इसलिए आप अपनी इच्छा कुछ तो बदलाव आपने करना चाहा ना, बस इतना ही निंदा है वहां पर, नहीं तो एक रूपता को अपना ही है ना, क्या आपत्ति है। दोनों ही ठीक है इसलिए तो कर रहे हैं, पर दोनों ठीक होते हुए भी आपको कहीं तो एक रूपता को अपनानी चाहिए ना, तो उस एक रूपता को हम अपना नहीं रहे इसलिए इतना अंश वो निंदा है वहां पर। पकड़ में आ रहा है? जिन व्यक्तियों ने अपना रखा है उनकी तो प्रशंसा होगी ना। हाँ जी, जिन्होंने एक रूपता को अपना ना वो तो प्रशंसा में चला जाएगा ना, वो प्रकृति होगी नहीं फिर। वो जिन्होंने अपनाया है, यहाँ रहने वाले जब भी हवन करते हैं जैसा यहाँ होता है वैसे ही करते हैं, तो वो तो स्तुति हो गई। लेकिन दूसरे जगह पर, दूसरे गुरुकुल में आप जाएंगे, मान लो वो इस तरह का नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर वो प्रकृति में चला जाएगा। हम भी प्रकृति में माने जाएंगे, वो भी प्रकृति में माने जाएंगे, क्योंकि हमारी विधि अलग प्रकार की है, उनके गुरुकुल में अलग प्रकार की है ऐसा। पर दोनों गलत नहीं है, अगर गलत होते तो क्यों करेंगे, गलत को थोड़ा करेंगे, दोनों ही सही है। लेकिन हम लोग इस तरह मानते हैं तो इस तरह कर रहे हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, बस एक रूपता नहीं है, बस इतना अंतर है। जो विरोध दिखाया है, दो तरह के विरोध होते हैं, एक तो ये कि दोनों ही सही है। हाँ जी, एक दूसरे से अलग अलग अलग अलग, ये एक है जो कि एक सही है, हाँ, दूसरा सही नहीं है। और फिर यहाँ जो विरोध दिखाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो तो फिर वो अर्थवादी नहीं है, वो तो अनुचित हो गए ना, वो विधि थोड़ी होगी, वो निषेध होगा, जाए वो तो निषेध वाक्य होगा, वो विधि वाक्य नहीं होगा। मतलब जैसे ये इसी उदाहरण को नहीं, इसमें दिया पहला जो कि कोई पहले पापा की देता है और फिर परिषद की देता है जी, तो ये मान लिया सही ऐसा ही करना चाहिए, और उसके बाद फिर दूसरी जो ऐसा ही नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाँ, मान लिया जैसे कि पहले पापा को देना और बाद में परिषद को देना, हाँ, यही सही, हाँ, और दूसरा बताया कि परिषद को पहले देना पापा को बाद में देना, ये गलत है, ऐसा मान लो। इसमें भी दोनों में विरोध तब भी दिखा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वो तो ये इसका प्रसंग ही नहीं है ना, जो जिसका प्रसंग नहीं है उसको देंगे तो फिर वो निषेध है, मतलब वो सर्वथा गलत है। जो पहले करना चाहिए उसको पहले नहीं कर रहे हैं, बाद में ही कर रहा है, जबकि ऐसा विधान नहीं है फिर भी कर रहा है, तो वो तो निषेध में जाएगा, गलत में जाएगा। तीन वाक्यां बताएं उनमें से क्या कहलाएगा? उनमें से कोई नहीं कहलाएगा, वो निषेध कहलाएगा, क्योंकि यहाँ विधि की बात चल रही है, मतलब विधि अर्थवाद की चल रही है, अर्थवाद चल रहा है, अर्थवाद में नहीं आएगा वो निषिद्ध वाक्य में आएगा। जैसे विधि का निषेध भी होता है ना, एक तो विधि वाक्य होता है आपको ऐसा करना चाहिए, ये विधि वाक्य, और फिर एक निषेध वाक्य होता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो निषेध वाक्य। ये तो मतलब विधि में निषेध रूपी विधि है ऐसा मान लीजिए, एक तो करने रूपी विधि है और एक निषेध रूपी विधि है, है तो दोनों विधि हैं, लेकिन एक निषेध के रूप में विधि है और एक कर्तव्य के रूप में विधि है। छह दर्शनों में जो भेद देखा जाता है वो विधि। हाँ जी, छह दर्शनों में जो भेद कहते हैं, हाँ जी, तो भेद जो है ये अर्थवाद भेद ही है। क्या क्या? ये कर्तव्य के मतलब छह दर्शनों में नहीं, नहीं नहीं, वो भेद नहीं है, मतलब वो प्रकृति नहीं है। पहले मेरी बात को समझो, छह दर्शनों के विषय ही अलग अलग है, यहाँ प्रकृति तब बनेगा जब एक ही विषय हो, उस एक ही विषय में दो प्रकार की विधि है, तब प्रकृति आएगा। अब योग दर्शन का विषय अलग है, सांख्य दर्शन है, छह दर्शनों के विषय अलग अलग है, एक विषय थोड़े हैं छहों के, एक विषय होते फिर ये अलग अलग ढंग से बता रहे तब प्रकृति में जाएगा, सबके अलग अलग विषय है। क्या सबके सामने अलग अलग विषय है? हाँ जी, कौन सा संबंध चाहते हैं? विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, जब सब अपने अपने विषयों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, विरोध तब होगा ना कि मैं आत्मा को मानता हूं आप नहीं मानते, तब विरोध है, ठीक है ना, ये विरोध ही नहीं है। मैं आत्मा की चर्चा कर रहा हूं यानी परमात्मा की चर्चा कर रहा हूं, आप प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं, सांख्य दर्शनकार प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं और वेदांत दर्शनकार जो है परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। यह विरोध क्या है? विषय अलग अलग है और एक रूपता इसलिए है क्योंकि उस प्रकृति को भी जान लो और इधर ईश्वर को भी जान लो, न्याय दर्शन में बताए गए प्रमाण को भी जान लो और इन सबको इकट्ठा कर लो। सबको इकट्ठा करो तो आप अपने प्रयोजन को सिद्ध करोगे। ये एक रूपता है, ऐसा एक दूसरे के ये पूरक है, इस रूप में एक रूपता है। हाँ जी, हाँ जी दीजिएगा जी। जी जी बिल्कुल, इन्होंने बताया, वो जो रुचि जी ने यही बात बताई जी। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग जो है खाना खाने के बाद फल खाते हैं और कुछ लोग खाने से पहले खाते हैं। कुछ लोग बाहर आपसे खाते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। अब वो लेफ्ट हैंड रहे तो अब क्या करे, वो लेफ्ट हैंड से तो खाएगा। हाँ, वो गलत नहीं। गलत का मतलब ये होता है कुछ लोग भोजन करते हैं, मतलब जिस तरह का भोजन मनुष्य का होना चाहिए वो ऐसा भोजन करते हैं, और कुछ लोग मांस करते हैं, वो गलत है। इसको गलत रूप में आप दे सकते हैं। अब वो एक आदमी दाएं हाथ से खा रहा है और एक आदमी बाएं हाथ से खा रहे थे, वो तो गलत थोड़ा होगा, वो तो प्रकृति में आएगा, वो तो प्रकृति में आएगा। गलत तब होता है जो विधान के उल्टा होता है। हाँ जी, वो प्रकृति में आएगा। आपने एक बार कहा था कि फल भोजन से पहले ही खाना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो अलग अलग विधान हो गए ना। एक व्यक्ति पहले खाने का विधान कर रहा है, एक व्यक्ति बाद में खाने का विधान कर रहा है। विधान तो शास्त्र का माना जाता है। अरे शास्त्र में भी दो, यहाँ पर भी तो शास्त्र के तो उदाहरण है। ये फल की बात करो, फल की भी बात करो, जो खाने वाला फ्रूट है, फल है, उसकी बात कर रहे हो ना। उसकी बात ये है, मैं सुश्रुत के आधार पर बताया मैंने, ठीक है। और कोई चरक के आधार पर बाद में खाता होगा। वैसे चरक में मेरे पढ़ने में नहीं आया, सुश्रुत ग्रंथ में ये स्पष्ट लिखा है कि भोजन खाने से पहले फल खाना चाहिए, बाद में भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई और किसी आयुर्वेद के, कोई बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, आयुर्वेद के किसी और ग्रंथ से वो ये करता हो कि पहले भोजन करता और बाद में फल खाता हो, प्रचलन में यही सबसे ज्यादा प्रचलन है, पहले भोजन करते हैं बाद में फल खाते हैं, ठीक है ना। अब दो विधियां हो गई, तो इसको प्रकृति में लेंगे, इसको निषिद्ध में नहीं लेंगे। निषिद्ध का मतलब है जैसे हम शाकाहार करते हैं, अगर कोई मांसाहार करता है वो निषिद्ध होगा, वो विरोध होगा, वो गलत होगा। गलत का मतलब ये, इसको गलत मान सकते हैं। कोई बाएं हाथ से खा रहा कोई दाया, ये गलत नहीं है, प्रकृति में जाएगा। यही तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। इन सबको याद रखिएगा, इनकी परिभाषाओं को मस्तिष्क में रखिएगा, ये व्यवहार में अलग अलग जगहों पर बहुत प्रयोग में आएंगे, तो आप उनको अच्छी तरह समझ लेंगे, वहां पर अड़ेंगे नहीं। बहुत सारे लोग अड़ते हैं इन बातों को ना समझने के कारण से, नहीं यहाँ गलत हो रहा है, वहां तो पहले करते आचमन, आप बाद में कर रहे हो, वो लड़ेगा वो आदमी उस लेकर के। वो हवन करने के लिए बैठा, हवन तो नहीं करता, वो लड़ाई करने लगता है। आर्य समाज में आप देखेंगे ना, बहुत सारी लड़ाइयां जो है वो सिद्धांतों को व्यापक रूप में ना समझने के कारण से बहुत सारी लड़ाइयां होती है, और उन सारी लड़ाइयों को समाप्त करना है तो शास्त्रों को पढ़ो, तो बहुत सारी लड़ाइयां जो है अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कोई एकाध होगा तो उसका निपटारा कर सकते मिल करके। अब देखेंगे ना, आक्षेप में आक्षेप, वो ऐसा लिखता है, नहीं ऐसा गलत है, वो ऐसा करता है, कोई कहता है ये ऐसा है, वो व्यापकता के रूप में शास्त्रों को न समझने के कारण की सारी समस्याएं आती है, कि वो अर्थवाद है, वो पुराकल्प है, वो स्तुति है, वो निंदा है, बहुत सारी बातें ना। इन सब बातों को समझना, वो लक्षणा है, वो व्यंजना है, वो अविधा है, क्या है, किस प्रकार का वाक्य, उस अर्थ का नहीं जी, वहां स्वामी जी ने लिखा, स्वामी दयानंद ने ऐसे ही लिखा है, बस उसको पकड़ के रखता है, वो अर्थवाद के रूप में लिखा है, वो अनुवाद के रूप में लिखा है, वो विधि के रूप में लिखा है, ये समझना पड़ेगा ना। नहीं लिखा तो जरूर है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, पर जो लिखा है वो किस रूप में लिखा है, अब उसको पता नहीं है, अर्थवाद के रूप में लिखा है, अनुवाद के रूप में लिखा है, या विधि के रूप में लिखा, अब उसको ये पता ही नहीं है विधि क्या है, अर्थवाद क्या है, अनुवाद क्या है, बस वो लिखा है जी ऐसा ही होना चाहिए, बस पकड़ करके लड़ाई करने लगता है व्यक्ति। अच्छा कहीं लिखा है जैसे आप मीमांसा की दृष्टि से वाक्यार्थ को समझने के लिए तीन बातें ना, अभिधा के रूप में, लक्षणा के रूप में, व्यंजना के रूप में। अब वहां लक्षणा अर्थ है या व्यंजना है तो अभिधा के रूप में अर्थ लेना चाहता है, फिर उसको लेकर के लड़ेगा व्यक्ति। तो शास्त्रों का ज्ञान करना बेहद जरूरी है, उसके बिना पूरी बातों को हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं तो लड़ाई करेंगे और कुछ नहीं होगा। नहीं, विद्वान लोगों में भी क्या है, अलग अलग प्रकार के विद्वान होते हैं। वहां समस्या है कि मान लीजिए कोई व्याकरण का विद्वान है तो वो व्याकरण के विषय में तो वो समाधान कर सकता है, वो बाकी विषयों में नहीं कर सकता। अगर वो व्याकरण का विद्वान और विषयों में जब अपना हस्तक्षेप करने लगता है तब ये सारी समस्याएं होती है। जिस विषय का विशेषज्ञ जो होता है उस विषय से संबंधित वो मंथन कर सकता है, उसमें कुछ अपनी बात रख सकता है, उसमें वो अड़ भी सकता है। उसका जो विषय नहीं है, ठीक है, तो सामान्य रूप से तो बहुत सारे लोग पढ़ते ही हैं सब विषयों को, लेकिन उसका मुख्य विषय नहीं। किसी का दर्शन मुख्य विषय होता है, किसी का व्याकरण होता है, किसी का निरुक्त होता है, किसी का वेद होता है, किसी का उपनिषद होता है, किसी का अर्थशास्त्र होता है, किसी का अलग शास्त्र होता है, अलग अलग विषय होते हैं। पर जिस विषय से संबंधित आप हो, जिसमें आपने पारंगत किया है, उस विषय में आप विशेष चर्चा कर सकते हो, बाकी विषयों में विशेष चर्चा आप नहीं कर सकते, भले पढ़े हो आप। बांचना एक अलग होता है, उसमें विशेषता प्राप्त करना एक अलग होता है। बांचने को तो सभी बांचते हैं, उसमें केवल उतने मात्र से कोई उसका पारंगत नहीं माना जाता ऐसा। इसलिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात आती है, प्रधान जी बार बार उस वाक्य को बोलते हैं, एकम शास्त्रम अधियाना न विद्या शास्त्र निश्चयम। बहुत अच्छा वाक्य, वो कहते हैं एक शास्त्र को पढ़ करके किसी बात का निर्णय आप नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते हैं बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए आप, ऐसा आयुर्वेद कहता है। हाँ, आयुर्वेद का वचन है, आयुर्वेद का एक श्लोक है, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम, ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है तस्मात बहुश्रुतः, ऐसा कुछ पूरा श्लोक नहीं आ रहा है मेरे को, वो कहता है तस्मात बहुश्रुतः, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है आपको, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, एकाध शास्त्र को पढ़ करके कोई पंडित नहीं बनता है, ये उसका अभिप्राय है। हाँ जी, बोलो आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, प्रकृति में आता है। हाँ हाँ, भोजन के साथ, यानी जैसे भोजन के लिए बैठा आदमी तो पहले फल खा ले, उसके ऊपर भोजन कर ले, एक ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति यह है कि भोजन पहले कर ले और उसके बाद फल खा ले। साथ के मतलब कैसे, मतलब एक एक टुकड़ा फल का खा ले फिर थोड़ा रोटी खा ले, ऐसा ऐसा तो कहीं विधान नहीं है। विधान तो ये मतलब जो विधान है आयुर्वेद में, या तो पहले खाओ या बाद में खाओ, कुछ लोग पहले खाते हैं उसके बाद में। हाँ जी, वो गुजरात में, अब आप व्यक्ति अपनी इच्छा से, जैसे आयुर्वेद में तो रात को दही नहीं खाना चाहिए विधान है, अब पूरा गुजरात खाता हम क्या कर सकते उसके लिए, वो बिना दही के बिना लस्सी छाछ के वो तो चलता ही नहीं उनका काम, ठीक है। वो जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग जो करते हैं उसकी बात नहीं है, एक सामान्य बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, चले हम आगे। हाँ जी, आपने कहा कि हाथ का जो फर्क है, तो दोष नहीं। हाँ बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दोष है, बताइए ना क्या दोष है। हाँ जी, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपने ये मान लिया है कि दैने आज से ही देना चाहिए, लेकिन आपने पूरा जाना नहीं है ना दुनिया क्या है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दाएं हाथ से कर ही नहीं सकते काम, वो बाएं हाथ से ही करते हैं, उनके जन्म से ऐसा आ रहा है उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति को जबरदस्ती से आप दाएं हाथ से क्यों दिलवाना चाह रहे हैं। ये तो हमने व्यवस्था बनाई है ऐसे, ये हमारी व्यवस्था है। कुछ व्यवस्थाएं होती है वो समाज निर्धारण करती है, ठीक है ना। जैसे हमने ये निर्धारण किया नमस्ते करें तो हाथ जोड़ करके करो, ऐसे मत करो, वो उन लोगों ने व्यवस्था की ऐसा करने का, हाथ मिलाने का। हमारी भारतीय परंपरा में हाथ जोड़ने की व्यवस्था है या पांव छूने की व्यवस्था है, ये तो एक व्यवस्था दी गई है, अलग अलग स्थानों में अलग अलग व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही किसी को कुछ देना हो तो आप दाएं हाथ से दीजिएगा, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई। अब जो आदमी दाएं हाथ से काम ही नहीं करता, बचपन से जन्मजात है उसका, वो बाएं हाथ से ही करता है, लिखता भी बाएं हाथ से, खाता भी बाएं हाथ से, हर काम बाएं हाथ से करता है, और वहां जबरदस्ती थोड़ा करोगे भाई ने आपको दाएं हाथ से करना है, वो नहीं कर सकते। अगर वो बाएं हाथ से ही करता है तो वो कोई गलत नहीं है। उसको जब सामने वाले को पता नहीं है कि इसका दाएं हाथ ठीक नहीं है, बाएं हाथ से दे रहा है, उसको बोल सकता है उसको जी आप दाएं हाथ से दीजिएगा। अब फिर वो बोले जी मैं दाएं हाथ से काम नहीं कर सकता हूं, तो उस सामने वाले को स्वीकार करना होता है, वो गलत नहीं माना जाता है। क्या दोष है ये बताओ? सीखा नहीं है वो, सीखा नहीं है। जब से मतलब उसके बचपन में सीखता था हाई कब किसी को देखता था दाहिने हाथ से कार्य करेगा, हम दाहिने से ही क्यों करते हैं? सीखा दाहिने से पढ़ने, सीखा दाहिने से पढ़ने। नहीं, सीखने का मतलब ऐसा होता, ऐसा है कुछ कुछ आदत जो है पीछे से लेके आता है, ठीक है। उसकी आदत जो बनी है उस दोष है, मतलब किस आधार पर दोष है? आप दोष दोष तो बोल रहे हैं, आधार नहीं बता रहे हो। आधार ये है कि उल्टे हाथ से देना और देना शास्त्र निषेध करता है। कौन सा शास्त्र निषेध करता है? एक मिनट इनको बोलने दीजिएगा। एक नहीं कह सकते तो फिर पूरा पूरा जान करके कहिएगा। कौन आचार्य जी क्या बताते हैं? हाँ जी, ऐसा कई बार हुआ है तो ठीक है। तो उससे उससे आप वो ये मानते हैं कि भी उल्टे हाथ से जिस जिस जिस आदमी का स्वभाव पहले से बना हुआ है बाएं हाथ से देने का, क्या वो आदमी अगर बाएं हाथ से अगर खा रहा है या बाएं हाथ से दे रहा है उसको वो दोष मानते हैं? मैं नहीं मानता, वो ऐसा मानते हैं। मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ उनको, मैं आपसे उनको ज्यादा जानता हूँ। वो ऐसा कभी नहीं मान सकते कि जिसका स्वभाव बचपन से जन्म से आया हो बाएं हाथ से और बाएं हाथ से वो खाता है और उसको वो दोष मानते हैं। अगर मानते हैं तो मैं उनको प्रमाण नहीं मानूंगा, उन्होंने भले कह दिया है, मैं उनको क्यों प्रमाण मानूंगा? मैं तो शास्त्र को प्रमाण मानूंगा। शास्त्र पहले है बाद में वो है, अब शास्त्र का प्रमाण दो, वो उनका व्यक्तिगत प्रमाण है, अब बताइए शास्त्र का प्रमाण दो। वो ऐसा कहते हैं ये कोई प्रमाण नहीं है। अगर वो ऐसा कहे तो वो प्रमाण है, तो फिर मैं ऐसा कहता हूँ मैं प्रमाण क्यों नहीं? ठीक है ना? नहीं, आप अपनी बात रखे रहते तो मैं भी तो अपनी बात रख रहा हूँ ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक व्यवस्था दी है, एक व्यवहार के लिए, व्यवहार को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था दी है। इसलिए तो स्वामी दयानंद लिखते हैं, जहाँ जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार वैसा बदलाव कर लेना चाहिए। पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश को पता लगेगा आपको। ऐसा नहीं है मक्की का मक्की ऐसा लिखा है तो बस वहाँ लकीर के फकीर होकर के वैसे करते रहो, वहाँ कितनी हानि होती रहे, ये इसका अभिप्राय नहीं है। जब आदमी बाया दाया से कर ही नहीं सकता, वो बांट ही नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं आपको दाया से बाया नीचे भी गिरा रहा है, उसका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं उसी दाया से देना पड़ेगा। क्यों रोग? यानी उसको काम नहीं करना, उसको परोपकार नहीं करना, नहीं नहीं सीख सकता, कुछ चीजों को नहीं सीख सकता। क्यों सिखाना चाह रहे उसको ऐसा? वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब जो जो नहीं कर सकता है और जिससे कर रहा है काम हो रहा है, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है उससे, उसे कोई हानि नहीं हो रही है, जबरदस्ती आप दाया से क्यों करवाना चाह रहे हो वहां पर, जब प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो वहां पर? बहुत सारे लोग हैं, वो गलत गलत नहीं हो सकता। गलत इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि हम दाएं से कर रहे हैं, हम दाएं से कर रहे हैं इसलिए आपको हमारी दृष्टि से उसको गलत लग रहा है, इसी तो इसलिए तो कह रहे हैं ये प्रकृति है। अगर अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रकृति को कहाँ लागू करोगे आप? एक आदमी जब एक आदमी पहले वपा को दे रहा है, बाद में पृषदाज्य को दे रहा है, और दूसरा आदमी आकर के पृषदाज्य को पहले दे रहा है और वपा को बाद में दे रहा है, तो यही तो विरोध दिखा रहे, पर ये विरोध होता हुआ भी वो गलत नहीं है, ये प्रकृति है। ऐसे ही वहां पर एक आदमी दाएं हाथ से खा रहा है तो एक आदमी बाएं हाथ से खा रहा है, तो वो प्रकृति है, वो विरोध जरूर है पर गलत नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। गलत हो ही नहीं सकता, और गलत जो हम कहना चाह रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था की है। अगर हमने ऐसा हाथ जोड़ने के लिए व्यवस्था की है पांव छूने के लिए, अब फॉरेनर्स जो है वो कभी पांव छूते नहीं है, वो हेलो ही कहते हैं, हाई कहते हैं, फिर वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है, उनकी व्यवस्था में वो सही है, हमारी व्यवस्था में ये सही है। हम भारत में किसी भी कोने में अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो जब हम अपना साइड लेना होता तो बाएं ओर ही साइड लेंगे, दाएं ओर से नहीं लेंगे। यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई है। अब विदेश में जाएंगे तो वहाँ दाएं ओर साइड लेना पड़ेगा आपको, वो उनकी व्यवस्था है। इसको परक इसको परकृति कहते हैं, इसी को परकृति कहते हैं। वो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, विदेशी लोग ऐसा करते हैं। हमारा जो गाड़ी है, हमारी गाड़ी में दाएं तरफ सीट होता है ड्राइवर का, और विदेश में जो गाड़ी होते हैं वो बाएं तरफ सीट होता है। ये गलत नहीं है, ये वहां की व्यवस्था इस तरह की है, इसीलिए इसको परकृति में लिया जाता है। और गलत अगर है, निषिद्ध है, तो फिर हमको प्रमाण देना पड़ेगा। केवल किसी के कथन मात्र से उन्होंने ऐसा कहा है, इस कथन मात्र से उसको गलत नहीं माना जाएगा। शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और विचार कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, हाँ वो मैं समझता हूँ, उनको तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जो आदमी सीधे आस्ते करता है, उसका काम है, फिर भी वो बाएं आस्ते करने लग रहा है, वो उसको रोक सकते हैं, उसको रोकना भी चाहिए। नहीं मानता है, कर सकता है सामर्थ्य, फिर भी नहीं मानता, तब उससे काम नहीं करवाएंगे, वो एक अलग बात हो गई। वो उसी स्थिति के लिए ऐसा किया होगा, करवाया होगा, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते कि जो आदमी दाया से कर ही नहीं सकता और वो फिर भी जबरदस्ती उनको कहे नहीं दाया से सीखो, उसी से करो, ऐसा वो कभी नहीं कह सकते। मैं जानता हूं उनको आपसे ज्यादा, ऐसा वो कह ही नहीं सकते किसी को। वो एक अलग बात है, दाया हाथ नहीं है तो उसके पास में एक ही ऑप्शन है, बाएं हाथ ही है तो बाएं से करेगा। हाँ वो तो करेगा नहीं काम, ऐसा थोड़ा होगा, उसको तो काम ही करना पड़ता है। हाँ जी, आपने कहा जो बाएं हाथ से कर सकता है वो दाएं से नहीं कर सकता। हाँ जी, जो दाएं हाथ से करता है वो बाएं हाथ से कैसे कर लेगा, उससे आप कैसे रोक सकते हैं? क्या आपने कहा उन्हें ऐसे रोका होगा, वो दाएं हाथ से कर सकता है, कई बार ऐसा होता है, ऐसा है, हम लोग दोनों से भी कर लेते हैं, ठीक है, बाएं से भी कर लेते हैं, दाएं से भी कर लेते हैं, लेकिन दोनों से करते हुए भी, हर व्यक्ति दोनों से करते हुए भी कभी भी जिस तरह दाएं से करता है उस तरह बाएं से नहीं कर पाता है। कारण क्या है? अधिकांश उसका अभ्यास जो है ना, लगातार अभ्यास दाएं से करने का ही है, क्योंकि हमको उसी तरह बताया गया, उसी तरह हम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति शुरू से, प्रारंभ से आपके बताने के बावजूद भी वो बाएं से कर रहा है, पिछले जन्म के संस्कारों के कारण से वो ऐसा करता हुआ आ रहा है, इसलिए उसको बदल नहीं पाएंगे आप। और उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बदलने की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है, जहां हानि हो रही है वहीं बदला जाता है, जब कोई हानि ही नहीं हो रही है, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, वहां बदलने की क्या आवश्यकता है, ये इसका अभिप्राय है। चलिए आगे बढ़े, कहां पर चल रहे थे? हाँ जी, समय हो गया, ठीक है, एक ही, अच्छा इतना ही हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोच रहा था इसको समाप्त किया जाए कल तक, लेकिन कल समाप्त होने वाला नहीं है। हाँ जी, नहीं अभी तो समय ही हो गए ना आपका, एक नहीं पढ़ाया जा सकते, बड़ा है वो भी, अनुवाद की बात हो रही, अनुवाद तो अनुवाद को समझना पड़ेगा आपको, अनुवाद क्या होता है। तो इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा, ये जो सूत्र आए हैं इन सूत्रों को याद करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, तुरंत आप बोल पाएंगे। सूत्र भी याद कर लेना, परिभाषाओं को भी याद कर लेना, और उदाहरणों को अच्छी तरह समझ लेना, और इनके आधार पर अलग उदाहरण आप बना सकते हैं अपने ढंग से, लौकिक उदाहरण बना सकते हैं। स्वर्ग कामो ये जेता, ये विधि वाक्य है, ठीक है ना, अब इसी के आधार पर आप बहुत सारे लौकिक वाक्यों को बना सकते हैं जो विधि के रूप में प्रस्तुत होंगे। और आपको ये कहा गया है अर्थवाद बताइए कोई, तो आपको अर्थवाद बताना पड़ेगा अपने वाक्यों में, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे अर्थवाद किया है ना, तो ऐसे ही अर्थवाद आपको बनाना पड़ेगा लौकिक ढंग से कि ये अर्थवाद होता है। जैसे किसी ने कहा भोजनम पचेत, भोजन बनाना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, अब उसका अर्थवाद भी होता है, भोजन जो है अन्न कहलाता है ना, अन्न, अन्न में बल है, अन्न में ऊर्जा है, अन्न में शक्ति है, अन्न में प्रतिभा है, अनुमेय ये है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा अर्थवाद के रूप में। पकड़ में आ रहे हैं? उसकी स्तुति करनी पड़ेगा ना, अन्न की स्तुति करनी पड़ेगा, अन्नम न निंद्यात, ठीक है ना, अन्न की निंदा ना करे, ये विधि है, ये विधि वाक्य, अन्नम न निंद्यात, ये उपनिषदों में आता है ना ये वाक्य, अन्नम न निंद्यात। हाँ, अन्नो वै प्राण, ऐसे बहुत कुछ वाक्य आते हैं। तो विधि वाक्य किसको कहते हैं, अर्थवाद किसको कहते हैं, अनुवाद किसको कहते हैं, हा? और अर्थवाद में भी ये जो स्तुति है, निंदा है, परकृति है, पुराकल्प है, इन सब बातों को समझेंगे ना तो व्यवहार में जो जो उदाहरण आएंगे, जो जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, वहां पर हम आसानी से उन परिस्थितियों का समाधान करेंगे, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। और ये बातें मन में नहीं रहेंगे तो परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। वो दुख ना हो उसके लिए शास्त्र को पढ़ना है। शास्त्र हमेशा यानी विद्या, विद्या हमेशा दुख को दूर करने वाली होती है, जानकारी हमेशा दुख को दूर करती है। और शास्त्र जितने भी प्रमाण है, ये सारे के सारे प्रमाण जो है हमारी अविद्या को दूर करने के लिए है। प्रमाण हमेशा अविद्या को हटाते हैं, ऐसा मान करके चलिए। ओंकार, ओ प्रणाम।